यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। संसार में दो चीज देखते, एक पदार्थ है और एक क्रिया है। जैसे पदार्थ ये शरीर है, वस्तु है, ये पदार्थ कहलाते हैं। और इनका जो करना है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, ये क्रिया है। क्रिया और पदार्थ है, ये प्रकृति है। गीता में क्रिया और पदार्थ को भगवान के अर्पण करके कहा, क्रिया और पदार्थ से अपने संबंध में विच्छेद की बात कही, और क्रिया और पदार्थ से अतीत तत्व बताया। ये आपके समझ में आ गई होगा, क्रिया और पदार्थ मानो वस्तु है, ये सब पदार्थ है। शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, सब पदार्थ है। अरे इनका काम धंधा करना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, जगना है, सोना है, आना है, जाना है, लेना है, देना है, ये सब क्रिया है। कर्म करना क्रिया हुई है। तो क्रिया और पदार्थ आप खूब ध्यान दें, उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। क्रिया का आरंभ होता है, समाप्ति होती है। अरे वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। इनके साथ आप, हम कोई रह नहीं सकते। वस्तु के साथ हम नहीं रह सकते, शरीरों के साथ हम नहीं रह सकते। शरीर मिला है, बिछुड़ जाएगा। क्रियाएं होती है और उनका आरंभ और अंत होता है। तो आरंभ और अंत होता है दोनों का, तो वो नित्य नहीं है। अगर आप कहते हो मैं वही हूं जो बचपन में था, तो आपकी नित्यता और इनकी अनित्यता बिल्कुल समझ में आती है बात। तो आप नित्य होते हुए अनित्य बस जाते हैं, तो अनित्य से आप अलग रहे तो बहुत ही बड़ी अभाव की बात है। चाहे तुम्हें को भगवान के अर्पण कर दो, चाहे इनको संसार के अर्पण कर दो, चाहे इनको प्रकृति के अर्पण कर दो, इतनी तीन बात, तीन में से आपकी जहां मर्जी वहां कर दो। प्रकृति के अर्पण कर दो तो ज्ञान योग हो जाएगा, संसार के अर्पण करो तो कर्म योग हो जाएगा, और भगवान के अर्पण करो तो भक्ति हो जाएगा। इनमें जो आपको योग प्यारा लगे, भक्ति योग प्यारा लगे, ज्ञान योग प्यारा लगे, कर्म योग प्यारा लगे, जो आपको अच्छा लगे, इन सब में भक्ति योग सुगम है। जहां पर बात आती है तो बहुत जगह ऐसी बात आई है। तो भगवत में क्या है, यत करोशी यदर्शनाशी यद जुहोशी ददाशी यपस्वी बोलते तत्पुरुषम अदर्पण। और पदार्थों के लिए पत्रम पुष्पम पदम तोयम योदय भक्त पदम भक्ति प्रमस्नात्मा। तो पत्र पुष्प फल से मतलब सब जितने पदार्थ है वो भगवान को दे दिया। और क्रियावर यत करोशी यदर्शनाशी यद जुहोशी ददाशी सब भगवान के अर्पण कर दिए। क्रिया और पदार्थ भगवान के लिए दिया, अपने मुक्त हो गए। भगवान के लिए करते हैं हम, जो करते हैं भगवान के लिए करते हैं। सीधी सरल बात है, आप लोग ध्यान दें, केवल भगवान के लिए करते हैं, जो करते हैं भगवान के लिए करते हैं। छोटा बड़ा कोई काम हो भगवान की याद करो, सत्कृष्ण जो करता मेरे अर्पण कर दे, भोजन करें तो भगवान अर्पण कर दे, जल दिए तो भगवान अर्पण कर दे, स्नान कर दे भगवान अर्पण कर दे, बैठे तो कुछ कर दे, चले तो भगवान अर्पण कर दे, सोए तो भगवान के लिए, भगवान की मर्जी, भगवान के लिए, भगवान के चरण में पड़ाऊ। कितनी सुगम बात, सरल बात है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, कोई विद्या जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। और आप इसमें स्वतंत्र हो ने, वस्तु को आप अपनी मर्जी मुताबिक बना लो, ले लो, आज में स्वतंत्र हो ने। तो स्वतंत्र नहीं हो तो आप छूटे आगे, अच्छी बात है ना। फिर लगभग एक करोड़पति बन जाओ, हाथी बात है क्या? शरीर को सुंदर बना लो, निरोग बना लो, हाथ की बात है क्या? तो अपने हाथ की बात को आप अपनी बड़ी भगवान को दे दिए, मर्जी आप जो करो मस्त ले, अपने तो आप छूटी अरे भगवान दिया डाल दी, किसी बात हो जाओ। जैसे माँ ने कोई राजी करना चाहे माँ को, तो माँ भोजन करे भोजन को करा, खिलाओ जो खा लो, पकड़ पड़ जाओ, माजी को छुट्टी दो, माजी आपके पास जो कुछ चीज है आप मेरी बहन को दे दो, मेरे भाइयों को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, किसी को दे दो, आप बिल्कुल मेरे को जरूरत रही है, आपके उस पगों पड़ जाए और बस इसे महाराजी हो जाए। मार मुझे सबसे ऊंचे बताए सास में क्या खर्चा होता है, ऐसे भगवान की बात है। दुर्वासा ऋषि जहां गए वहां तंग ही तंग किया सबको, राजी हुए थे कुंती के ऊपर राजी हुए, ने दुर्वासा क्रोध क्रोध किया जगह जगह, इतिहास में ऐसा आता है, जगह जगह क्रोध किया उसने, तो क्रोध किया तंग किया सबको। कृष्ण भगवान की बात आ है, भगवान गए कृष्ण ने, भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी गए महाराज क्या सेवा करे, खीर बनाओ गए, थोड़ी सी बात बता दू सुनी होगी, कहा कि खीर बनाओ, खीर बना दी, बड़ी अच्छी खीर बना दी, खीर बन के तैयार होगी महाराज, तो तू ठंडी कर गया शरीर में लेपन कर लो, तुम्हारा शरीर कृष्ण और रुक्मिणी जी कहा तुम सब शरीर लगा लो, शरीर लगा दी, कहता रथ लाओ, रथ ला दिया, रथ को कहते मैं तो बैठूंगा चावल नहीं, तुम इसको दार्जन फिर तुम दोनों खेलो रथ को, मैं बैठूंगा, अब क्या फायदा हो जाएगा उनके, दुर्वासा ऋषि का तो वैसे ठीक है महाराज, ऐसी मूर्ति राजी हो गई ना ऐसा ही, अब क्या जो करने का, अब क्या जो करने राजी हो जाए, अब क्या मतलब खीर लपेटने से क्या फायदा और नहीं तो क्या नुकसान है, रस लेकर चलो तो क्या न्याल हो जाए, नील रस बचाओ तो क्या हर्ज है, मैंने कई बातों में मुसलमान है मंदिर ठाकुर जी घर है तुम्हारे कैसे अड़े बताओ, कोई नुकसान रहे अगर तोड़ देने से कहीं मिल जाए, मैंने कहते ये मस्जिद नहीं थी तोड़े मुसलमान आ गई था कैसे तोड़ा है, कहीं इनका स्वभाव देख दो अभी तोड़ा नहीं मंदिर, आदत थोड़ी दिख है प्रत्यक्ष दिखे रहा, अभी फिर बंदर तोड़ दिया, तो हिंदुओं की किसी मस्जिद तोड़ी या तोड़े है तो और स्वभाव तो सन रहे आप ही अभी देख लो तोड़े दिख जाए, इस तरह से दुर्वासा है जो शरण तंग ही तंग करे, तो महाराज राजा अम्बरीश ने एकादशी करी तो अम्बरीश के यहाँ पर पहुंचे सब, कहते हम एकादशी किया तो पारणा तुम्हारे यहाँ करेंगे, तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे, 10,000 शिष्य साथ में चलता फिरता विश्वविद्यालय साथ में ऋषि ऋषि बोलिए ठीक है महाराज, कह देखो हम स्नान करते हैं जमुना जी में, स्नान करके आते हैं फिर भोजन करेंगे, तो उस दिन हरिवासर था एकादशी का अरिवासर होता है, भगवान का द्वादशी कुछ 20 दिन फिर प्रारंभ करें, आए नहीं, वो बीज लगा रहे हैं जान करके। तो मरीज ने कहा ब्राह्मणों से, महाराज आप बताओ क्या करूं मैं। एक ब्राह्मण को ऋषि को निमंत्रण दिया है, धर्म दे रहा है कि उनको भोजन करा करके करूं, और वो आए नहीं और समय बहुत थोड़ा रह गया, फिर त्रयोदशी आ जाएगी तो व्रत भंग हो जाएगा। तो मैं करूं क्या करूं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि जो निर्जल व्रत करता है कुछ भी नहीं देता वो चरणामृत ले पारण हो जाता है। ठाकुर जी चरित सुन रही तुलसी जी और चरणामृत ले गया, उसको पता पड़ गया, जानते थे ना, बहुत बड़ी सिद्धि वाले थे, तो पता पड़ गया। तो आया गुस्सा करिए, कहते ये भगत नहीं रहा, ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके पहले भोजन कर लिया उसने, ऐसे पारण कर लिया पहले, तो ये धर्मात्मा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको अभी मालूम होगा ऐसा करो। बड़ा क्रोधी हुए, बड़े क्रोधी, जटा अपने उखाड़ कर जटा उसे कृत्या बनाई, जैसे मूठ बना कृत्या वो बनाई, किसी नाश कर दो, वो हालात जगह पैदा हुई मैं ऊपर आई मारने के लिए, अम्बरीश हाथ जोड़े खड़ा मारने के लिए आई, तो उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र था, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम राजा की रक्षा करो, भक्त है ये, तो उसको चक्र चक्र मिल जाएगा, कृत्य को खत्म कर दिया। और नगी दुर्वास के पीछे अब भागे, दुर्वास आगे चक्र पीछे, भगवान का चक्र भागे भागे, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, कृष्ण जी के पास गए, वैकुंठ में गए, सब जगह गए, किसी ने रखा यथा चक्र भय दुर्वासा, वो काफी से माता रामायण इस तरह से भागे भागे गए वैकुंठ में, वहां जाकर कहा महाराज आपका चक्र भारे को तंग कर रहा है, क्या सुनाओ इसे। भगवान के नहीं मेरे हाथ की बात नहीं है, अपने मारवाड़ी का हाथ बात रखा दिया, हाथी बात को नहीं करूंगा, हाथी बात को। अब चक्र सुदर्शन भगवान का है, भगवान के मेरे हाथ की बात नहीं है, तो आपके हाथ की बात किसके हाथ की बात है कि भाई वो ना भाग तने जो है अम्बरीश वो जाने, अम्बरीश को दिया हुआ है। क्यों महाराज क्या बात है, तो कहा ये राधा गार पुत्र निमम परम हित्वा मां शरण दिया था कथम तांस तक तुम रहे, ये उसे भगवान ने कहा। अर्थ क्या होता है, कहते अपना घर है, अपनी स्त्री है, अपना पुत्र है, अपने माँ बाप है, अपने बड़े है, छोटे है, समान है, और धन है, संपत्ति है, राज्य है, वो सब कुछ मेरे अर्पण कर दिया, और तो क्या इस लोक और परलोक को भी, परलोक की चिंता नहीं, इस लोक की भी चिंता नहीं, बनने वाली भी, सब भगवान की मेरे अर्पण कर दिया। अब जिसने सब कुछ मेरे अर्पण कर दिया उसको मैं त्याग कैसे करूं, उसका त्याग मैं कर नहीं सकता। ये धार आगार पुत्र आपता वित्तम प्राणम प्राण इम परम ये लोक परलोक हितवा मैं सर्व त्याग करके मां शरण गया था, क्यों मेरे शरण हो गए, कथन पांच त्यक्त मुस्त है, उनके त्यागने की बात मेरे मन में नहीं, उत्साह भी कैसे हो, छोड़ दूंगा ये मैं छोड़ नहीं सकता। फिर कहा जैसे सतपति सत्य सता, जैसे कोई सतपति श्रेष्ठ पति और पतिव्रता स्त्री हो तो पतिव्रता स्त्री पति को भस्म कर देती है, वो उसके गुणों के कारण से भस्म हो जाता है, ऐसे मेरे को तो उससे भस्म कर दिया अम्बरीश ने, मैं क्या करूं, मेरे हाथ की बात नहीं है, उपाय बता सकता हूँ, उसकी चरणों में जा पड़ो तो आपको ठीक हो सकता है। आप इस जगह जगह बाबू कहीं कहीं मिलेगा नहीं आपको, इसलिए आप आया तो उपाय बता दू, वो जाकर राजा जी पगवा पड़े, राजा राम राम राम राम राम राम राम, कहते 12 महीना तक राजा खाना पीना छोड़ हाथ जुड़े खड़ेगा, कड़ाई हाथ जोड़े, कहते ब्राह्मण को तकलीफ हो रही है, ब्राह्मण की तकलीफ, बड़ा दुख हो रहा है उसको, उस धर्म पड़े महाराज क्या करते हो आप, ब्राह्मण क्या करते हो, उसने प्रार्थना करी तब चक्र से पेड़ छूटा। जो भगवान ने ये अर्पण कर दिया तो आप लोगों से मेरा कहना है, मैं आप सभी अब एक पाठशाला गए हैं, अब इनको आप करो, आपका वश तो सकता नहीं, पदार्थों पर क्रिया पर आपका वश तो सकता नहीं है, तो छोड़ो मन में ये ना, तो नहीं आपका हूँ, हमारा परिवार आपका है, धन संपत्ति घर आपका है और सब आपका ही है, मेरा कुछ नहीं, मैं भी मेरा नहीं हूँ, मैं भी आपके चरणों में, मेरा भी कुछ नहीं, मैं भी नहीं तो मेरा भी नहीं, सब आपके अर्पण है, ऐसे हृदय से अर्पण कर दो तो क्या चक्का लगे बताओ। भगवान के भोग लगाया जाए तो भोग लगाने, भोग लगने के बाद में महाराज दशपति करोड़पति जी हाथ फैलाएंगे, कण कर दे तो राजी हो जाएंगे, भगवान के भोग लगा कणका सा खुश हो जाएंगे, तो भगवान के अर्पण करने से चीज इतनी पवित्र हो जाती है कि हर एक हाथ फैलाता है, तो प्रसाद दो प्रसाद, वो आपकी मिठाई नहीं मांगता है, अगर ऐसा कोई हो ऐसा कह देना, आप परीक्षा कर रहे ना, कोई आदमी कहे आप ठाकुर जी भोग लगाया और आप बांट रहे हो ठाकुर जी प्रसाद, उसमें कह दो जाओ 500 रूपये की मिठाई दे दो उनको दुकान से, आप राजी हो जाएंगे, मुझे मैं भूखमर को मांगता हूँ, मैं नाराज हो जाएगा आप, इतने करके राजी हो जाएंगे, क्यों मेरी मिठाई की भूख नहीं है, भगवान की प्रसाद की भूख, भगवान के अर्पण हो गया तो वो पवित्र हो गई, अब जो भोग चलाने वाला है उसकी नहीं रही वो चीज उठी नहीं, भगवान का भोग है, अब भगवान का प्रसाद है, ऐसे आप सभी दे दो तो सब भगवान का प्रसाद हो जाए, आपके गहना है, कपड़ा है, भोजन है, शरीर है, संपत्ति है, घर है, पैसा बेटी छोरा छोरी जो कुछ है सबके सब भगवान ने अर्पण कर दिया तो सब पवित्र हो जाएंगे। मैं तो एक बड़े जोर से बात कह सकता हूँ, मैंने पुस्तकों में पढ़ी उनके अनुसार से, संतों से सुनी उनके अनुसार, आपका घर का कहना नहीं मानता, ऐसा है आपका घर का, आपकी बहू कहना नहीं मानती, तो सच्चे हृदय से आप हृदय में बिल्कुल भाव रखकर हे नाथ ये आपके अर्पण है, अपनी ममता छोड़ दो, जैसे मुसलमान है उसमें ममता नहीं है, जो ममता छोड़ दो छोड़ेगी, चाहे सुना काम करे चाहे न रहे, चाहे जीवता है चाहे मर जाए, मैं तो भगवान को दे दिया, जैसे मेरे को रोटी दे दी, अब मैं जो खाऊं चाहे कुत्ते रहना खाऊं चाहे किसी को दूं, आपको क्या मतलब, मेरे को मेरी रोटी मेरी मर्जी है, ऐसे आप अगर छोरा छोरी को बीबी को भगवान के अर्पण कर दो और अपनी ऊंचा उठा लो, उसको सुधार हो जाएगा, करके दे लो, उसकी कहर मिट जाएगी, खराबपना मिट जाएगा, पवित्र हो जाएगा वो, अगर आप ममता रखोगे तो अशुद्धि नहीं मिटेगी, कि ममता मल चली जाए, आपने मल लगा दिया, ममता कर दी, फिर भगवान कह दो भगवान कैसे अर्पण हो, अरे कैसे उसद हो, ममता रूपी मैल लगा दिया उसके, तो ममता आप छोड़ दो, इन शरीर से ममता, ममता रख आप कर सकते कुछ नहीं, ममता रख करके क्या कर सकते हो आप, मेरा पना रख करके आप कुछ भी करने के सामर्थ्य है आप में, शरीर को मेरा रख करके जीता रख लोगे, बीमार नहीं होने दोगे, है ताकत, तो फिर अपने अपने मन से फायदा तो कुछ नहीं, और भगवान के दया पर कुछ फायदा कुछ नहीं, काम कोई भी हो, रोज भोजन करो, अन्न करो, सब काम धंधा करो, वैसे ही करो, पर इसमें कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, अब हिन्दुस्तान पर विदेशों का राज था उससे काम करते, ऐसे अब हम करते हैं, बीकानेर राजा जी थे उनके बस बैठे जैसे करते हैं वैसे याद करते हैं, अब राजा कोई है कैसे ही अमन के मतलब उसे, ये मारवाड़ी कहावत है, धड़ा धार आई बाग धनी, मारवाड़ी कहावत है, मारवाड़ी कहावत तो बड़ी मार्मिक बातें पड़ी है, वो धड़ा धार आई का बाग धनी रो, अब हर एक बात समझते नहीं, हर एक बात अर्थ क्या है कि बैल था सफेद धोरा, सफेद बैल था तो कहे धोरा धार आई था, मनो लूटने वाले लुटेरे आ गया, धार समझे धार आई, मन लुटेरे डाकू वे आ गया, तो लुटेरा आ गया तो मैं केवल बैल तेरे पर लुटेरा आ गया, वो कहते हैं कि लुटेरा आ गया तो अभाग धनी रो घाटो पर ही धनी रो, मारे क्या घाटो है, न तो जब मैं चारों मिनट बैठा मन तो कहो वही करो ना, बटी जाओ चढ़ी जाओ बटी जाओ, धोड़ा धार आई क्या अभाग धनी रो, मैंने क्या अब बैल तो कह दू नुकसान धनी रो, मेरे क्या नुकसान हो, मन तो कठी जाऊ से बैठो है, रोटी चालो खाड़ो बहनो अठो बो बो बोलो बोलो जीव पर आज कोई आपने मतलब आप कोई काम करना है। कायदा कानून है जगह अन्याय है। देखो व्यवहार में मैंने नीति देखी है सुनी है शास्त्रों को जो पढ़ा हूँ मैं तो उसमें राजा रक्षा करना ऊपर सब काम करना ये तो राजा का काम है। अरे परिवार नियंत्रण करो ये राजा का काम नहीं है। ऐसे हिंदू दो व्यवहार नहीं कर सके ये राजा का काम नहीं है। व्यवहार में व्यवहार आप मर्जी आवश्यक करो उस व्यवहार में गड़बड़ी करे तो राजा में पुकार करो हमारे ये करता है ये डाका मारता है चोरी करता है तो रक्षा करेंगे। पर व्यवहार का कायदा तो व्यवहार अपने जनता मर्जी से बनाओ ये कानून है। अब जो इस वाले कानून बनाएगा हिंदू वो भी नहीं कर सकते कर सकते ये राजा का काम ही नहीं है राजा का अधिकार ही नहीं है। परिवार है ही नहीं तभी मर्जी जो करो इसमें हमारी जब करोगे नौकरी नहीं देंगे यो करो बहुत बड़ा भारी अन्याय है। टैक्स ले लो आपका वो सस्ता देता सस्ता मुर्दा रक्षित आया छठा हिस्सा जितना कमाते हो पास तुम्हारा छठा राजा का ये पहली पुरानी चाप है। मैं टैक्स बढ़ा दिया तू कितने बढ़ा लिया तो लोगों को तंग करना तुम्हारा अधिकार नहीं है राजकार इसमें वो अन्याय चेष्टा करे अन्याय करे जब दुख पावे नहीं तो अपन क्या मतलब राज मर्जी करो अपना टैक्स दे दिया ठीक भाई रहते हो अच्छी बात है सीधे से काम है। तो इसी तरह से आपका काम कुछ भी रुकेगा नहीं कुछ भी आपके बाधा पड़ेगा नहीं केवल जैसे राज बदल गया जो आप बदल दोगे अब भगवान का है अब मेरा नहीं है। जिस तरह आपकी बेटी है कन्या है पाला है पोसा है बड़ा प्यार किया है ठीक तरह से ब्याह दे अब ब्याह के बाद भाई अब बेटी पलाय होता नहीं। आप तीर्थों में जाते हो तो आप लड़की भी कहे कि माँ मैं भी साथ चलूंगी आपको कहता जी मैं तो साथ चलूंगी तो बेटा मैं हम ले जा जाए साथ में खर्चे भी कोई बात नहीं है ले जाएंगे पर तेरे ससुर को पूछेंगे कभी ससुर को मुझे बेटी तो आपकी है तो अब हमारी बेटी अब हमारी बेटी नहीं अब बेटी तो भाई ससुर को पूछेंगे तेरा ससुर अगर स्वीकार कर लेंगे तो ले जाएंगे हम कोई खर्चे वर्चे कोई बात परवाह नहीं है परंतु भाई कैसे ले जाओ बताओ आप पर तुम ले जाते हो अरे आपकी बेटी कन्या आपकी आपकी पैदा हुई आपने पाली बड़ी हुई अरे बेटी हुई और नौकांजलि जी दो भाई भाई बहन बेटी है देते हो आप तो इतना देते दिन पर भी आप अपनी नहीं मान सकते जो आप कन्या अर्पण करते हो जो आपकी संपत्ति सबकी सब भगवान के अर्पण कर दो अपना पड़ा उठा लो देखो आप कितनी मौज हो जाए आफत मिट जाए चिंता मिट जाए सभी मारवाई का हार खादी झगड़ो मिटियो हार खादी झगड़ो मिटियो ठीक है सब मैं आ गया मरियो ने यही शहर अभी लाली खत्म में दे मूसा ताव गरीबा मारता दे मूसा ताव गरीबा मारता और कर पुटियारा पाया गया झक मारता दे मूसा ताव गरीबा मारता और कर पुटियारा पाओ गया झक मारता तो क्यों मूस बरोड़ आप सीधी साधवा तो भगवान राशा मारा को नहीं इतनी तो बात है मैंने मारे क्यों बोलो मरा को सच्ची बात आपका है भाई सच्ची बात है सच्ची बात मानने का ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं। तो सब भगवान का अर्पण करने वाला सब आपके बेटा बेटी आपका है सोरा मरे तो रो तो राम जी रो हम क्यों रो रही राम जी का बेटा मर गया अपने जन्म जन्मने का मेघ उच्चार कर लो मरने मरने का मेघ उच्चार कर लो थोड़ा बंदो घर लो मन से हो जाओ बेटा बेटा हो गया मन में क्यों कर दो लोग नहीं फेसवास करते हैं अपने कोई मतलब नहीं मरिया तो भगवान का मरिया अरे भगवान रोकते नहीं क्यों भगवान मरता नहीं यहाँ ऐसे भगवान आता जन्म में भगवान अंदर कौन जाए तो भगवान स्वर्ग में जाओ तो भगवान भगवान के तो मरता नहीं हम सोच करते नहीं बहुत हुई याद होगी इतनी सी बात है कोई मेरा मेरा करके दुख दुख भोग दो कुछ आपके हाथ में नहीं है सिवाय दुख के कोई फायदा हो तो आप बता दो चौड़े बता दो खूब अभी बताओ अब फायदा क्या होता आप छोड़ दिया सीम हो गया सिवाय आपत्ति और क्या मिलेगा आपको बताओ, चीजों का खर्च वैसा ही करो, क्या खर्च वैसा ही करो, बस बाल बच्चों का पालन वैसे ही करो, केवल मेरापन हटा लो। अब ठाकुर जी का है काम अच्छी तरह से करो, अपना काम में गलती हो जाती तो कोई हर्ज नहीं, अब ठाकुर जी के काम में कैसे गलती करें, साथ जो ठाकुर जी काम है तो मुझे साथियों काम करो। मुनि में वो रोटी खा रहे, पानी पिए, कपड़ा पहन रहे, मकान में रह रहे, और अगर नौकर है, नफा हो तो मालिक का, नुकसान हो तो मालिक का, अपन काम करना है। ऐसे आप करो भगवान का सब ये कितना भाग भक्ति का मार्ग सुलभ है, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम है, कितनी अच्छी चीज है। केवल मेरा मेरा छोड़ दे, निर्ममो मेरे अहंकार शांति वाली गलत है, निर्मो दे अहंकार सुरक्षा में कर्मयोग की दृष्टि से, भक्ति योग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से निर्मम निरंकार होना पड़ेगा भाई, किसी दृष्टि से मेरा निर्णय हो तो जन्म भर मरो, जन्म भर मरो, क्या फायदा का हो जाओ, सीधी सादी बात है। आप हाथ की यानी कोला अभिमान करके फंस जाओ, सिवाय कोई लाभ नहीं है किसी तरह का। मेरा मान कर मकान में रह सकता हूँ, और मेरा न मान के मकान में रह सकता, मकान में तो कम दिया हुआ नहीं, चिंता नहीं होगी, मेरा माना तो चिंता लग जाएगी, अपना माना चिंता लग तो चिंता छूट जाए, अच्छी सो गए मौज हो जाए तो ये भाई बहन सब विचार कर रहे तो सब चीजें भगवान ने, सही भगवान का कुटुम, कुटुम भगवान का, बाल बच्चे भगवान का, मकान भगवान का, सब भगवान का। अपने काम करते हैं जितना दिन देखे जितना काम करेंगे और मजा भी चल जाए चले जाएंगे, हमारी क्या चिंता है, हमारी कोई चिंता नहीं। अब यहाँ बैठे हो आप तो देखो छप्पर से काम ले रहे हो, बिछाने से काम ले रहे हो, और गर्मी हो तो पंखे से काम ले रहे हो, सब काम ले रहे हो, रात हो दीप काम ले रहे हो, तो छोड़ जाने को चिंता होती है आपके, छप्पर गिर जाए तो बैठे कहाँ भाई, तो उसको लगा दो कुछ बैठा दो हो गया तो अच्छी बात नहीं, तो अच्छी बात इतनी सी बात है, सब चिंता मिट जाए, आराम तो मिलेगा चिंता मिट जाएगी। और बीच में ऐसी बात नहीं, इसे अपना कर दो, अपना होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, भैया आफत आफत है, फायदा नहीं है। साधु विचार कर भरी समझिया दीवी जगत को फूट के, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा उठ, पहले ही बैठा रूठ, रूठ गया पहले, अब नहीं है। अब हम बैठे यहाँ, अब यहाँ बैठे इतना मकान है, इतना आप आते हो सब कुछ है, पर चले जाए तो यूँ याद नहीं आता वहाँ पर कौन है, कैसा है, कोई रुकवाली करता है नहीं करता है, कोई छपन छोड़ देगा, हम याद नहीं आते, चिंता होती नहीं। अरे हम बना देंगे हमारा है, कहते स्वामी जी ये मकान आपको दिया, तो दिया क्या, आप दी और कुछ नहीं। बैठने को तो हमारे पीछे बैठा, इनका पूरा काम देना तो उतना ही होता है जितना बार होता है उतना ही। अब चिंता नहीं करी ना कि हमारा वहाँ मकान है, ऐसा है, ऐसा है, आफत होगी तो सब भगवान को दे, आफत मिले अपनी तो मिल जाए तो आफत, अरे भगवान हो जाए राजी, अरे लोक है संत, लोग महात्मा बताओ तो अभी फायदो, अरे भगवान हो जाए राजी फायदो, अरे अपने आफत मिल जाओ फायदो, सब फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं। आप बताओ सर नुकसान क्या है, आप बताओ, इसे कह सको तो कोई उसे निकल जाओ यहाँ से, तो महाराज को निकलना तो पड़ेगा, समझे, पहले निकल, पहले निकल जाओ, महाराज काम पड़ी है, सत्संग ले गया वहां के नहीं, यहाँ नहीं रहेगा, शिव दिन से बैठ जाए भाई, मेरा काम पड़ा है, हम रहते थे वहां भले पल, वहां से चले गए, हमें रहना ना नहीं जाएंगे, यहाँ गए क्या बड़ी कोई, हमारे कभी चिंता ही नहीं होती है कि वहां से क्यों छोड़ा दिया, वहां से अच्छी हवा मिलती है, वहां किकरिया था उनकी हवा, यहाँ पर वृक्ष लग गए, नीमों की हवा है, ऊंची जगह है, बहुत बड़ी चीज मिली, हर गया हुआ वे कह जाओ यहां से बचाओ भाई, कभी कभी कोई मन में कौन नहीं करे वो अच्छी दीवार कह दे महाराज जाओ यहाँ से, बहुत अच्छी बात, हर गया क्या बात लगे, अरे मांग कर रोटी खा लिए कहीं खा लेंगे हम तो, कहीं मांगे मिल जाए रोटी मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी, कपड़े मिल जाएगी, सवारी मिल जाएगी, पुस्तक मिल जाएगी, रेल छोड़ मिल जाएगी, बात है क्या हुई, और चिंता मिट जाएगी, तेरा भाई चिंता मिट है, बैठा बैठा मारवाड़ी कहावत है, गांधी जी पहुंच गई है, बाजी जी ने बदलाई नहीं तोड़ खाई है, अपन क्या पी है, नहीं सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये है आफत मेरे से, उसे अशांति है, अशांति प्राप्ति मेरे मान लियो, ठाकुर जी मान रहे आप मेरे से हुई, कुछ नहीं होगा, घर में बैठे ही, घर में बैठे हुए भी ठाकुर जी का है, ए माया है, जहाँ पर बेटी है वहाँ बैठी है, तो थोड़े घनी चिंता हो जाती है, जो तीर से कुछ मिलता है, ऐसा निश्चिंता किस बात की, ए भाई के बाप की घटना में क्या मतलब हो गया, क्या हो गया, हो गया, अपने घर चलो भाई, अपने घर जाओ बस, ऐसे साधु हो गया, उसे दार माए थे किस रहे किस रहे, अब किस रहे, मर गया तो मर गया, जीवन जीवन अब क्या मतलब, उसे हमें लेना है ना देना है जाना है, सत्य साधु हो जाने कुटुंब की चिंता नहीं होती, याद ही नहीं आती बरसों तक ही, क्योंकि कागज नहीं आया है, पत्र को दे हुए हैं, वहां से मर गए यहाँ जन्म गए, हमारे साधु हो गया जन्म होता है वो, आपको पता नहीं हमारे साधु बड़ा कौन, जो पहले साधु बना वो बड़ा, छोटा बालक भी हो बूढ़ा साधु बने तो हमारे साधुओं को छोटा माना जाता है, छोटा है, बड़े को नमस्कार कर, हमारा जन्म हो गया यहाँ, अब लाल का कौन हार कहाँ का है क्या मतलब, हमारा जन्म हो गया यहाँ, साधु बड़ा कौन, पहले जन्म जो बड़ा होता है आपके, हमारे पहला साधु है जो बड़ा, पच्चीस साधु है जो छोटा, अब दुनिया हो गया, अब दाल भी चिंता करे चिंता करे, वो तो पहले जन्म की बात है, पहले जन्म की बात मेरी बात हो गया, गई थे तू बाबणी को पास थे, मालवाड़ी कहवा तुम बहुत मतलब गई तिथ तो बाबणी को पास थे, अब तिथ चली गई, बल्कि अब आने वालों को चली गई, बल्कि अब आगे आगे देखो बीती तो आए विशाल दे आगे को सुन ले, जो बीती बीती अब क्या हो उसको चिंता करे, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, क्या हो गया तो हो गया, नहीं हो नहीं गया, सुख गया तो सुख गया, दुख गया दुख गया, वो तो चला गया, अब उसे क्या मतलब है, आगे चलो आगे विचार करो, ये पुत्रम योग दर्शन में लिखा है, हेयम दुखम अनागतम, अनागतम दुखम हेयम, दुख तो वो छोड़ना जो आया नहीं आने वाला वो दुख ना आवे, अब दुख गया वो तो भोग चुके और अब है दुख वो उपाय करो चुके तो भोग लोगे, हेयम दुखम अनागतम, कैसी मोदी बात है, ये सुख की बात बड़ी सुख में है, दुख की बात बड़ी कठिन है, मेरे 25 वर्ष का जवान मर गया, तो पहले जन्मार 25 वर्ष में रखा तब ना 25 वर्ष मरा, तो कितना दिन पाड़े में दुख है, ऐसा दुख मुफ्त में दुख नहीं मिले, दुख के लिए परिश्रम करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, तब दुख होता है, सुख तो सुख ही है ना, सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य ये तृष्णा रोग गया, सीधी जाती बात है, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, तो सुख सहजा ही आवश्य ये तृष्णा रोग गया, तृष्णा ये हो जाए ये हो जाए, अब आप आ जाएगी, अब मन से आया हुआ मन से कर दो छोड़ा, एक जगह के मन से राम जी ने बाप ली नहीं हुई, आप क्या समझाएगी, राम जी ने बाप की भी मन से ही नहीं हुई, आप मन से ही कर लोगे, मन से ही होते नहीं है, किसी हुई है मन से किसी हुई नहीं, तो क्यों मनता हो मुफ्त में, मतलब ना करो कुछ नहीं हुआ दुख पाओ, तो दुख पाने और पहले उपाय क्यों करो, दुख उपाय पहले अपना मन से हो, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ए दो बात मत पकड़ो, आप करना यूं चाहिए यूं नहीं करना चाहिए, इसको बात नहीं है, सावधान रहो, नहीं करना चाहिए नहीं करेंगे भाई, करना चाहिए करेंगे, ऐसा करना चाहिए वो करेंगे, नहीं करना चाहिए ना ऐसा नहीं करेंगे, हम अब तो आप अभिमान नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, कानून विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध धर्म विरुद्ध नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे ये तो करना, और करना शास्त्र आज्ञा है, उपकार किए, हित की बात करेंगे, इसमें तो है ठीक। नहीं होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए, हाल तो है नहीं, पकड़ो पहले मुझे दुख पाओगे, हुई होती गलती हुई होती तो क्यों चाहना करी पहले। सीधी सारी बात कि क्या चाहना, चाहना है ही नहीं, चाहे जो हो जाओगे। हम तो भगवान की राशि में राशि है, भगवान की मर्जी आओ जो करो, जो ये कर दे जो ये वो ठीक है महाराज, कैसे ठीक है। तो भगवान की राजी में राजी मिला लो, मौज हो जाए। कितनी सुगम बात, कितनी सर, अरे कितनी सुख की बात, दुख नाम निशान नहीं। तो यद करो सी दर्शनार्थी यद जोशी अर्पण कर दो, क्रिया भी पद्म पुष्प फलम शुभा शुभ फले रे वो मोक्ष से कर्म बंधन है, बंधना से मुक्त हो जाओगे। राम जी बोले मौज हो जाए, कारण हो जाए। जीव तो मत करना फिकरी, भाग लिखी सो हुई रसी, बड़ी बुरी सगरी। तुम फिक्र क्यों करे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो होगा जो मनोरम भगवान ने रचिए जो होगा उसमें आप राजी हो जाओ। यूँ होगा, यूँ ठीक है, ये होगा और ठीक है, कहीं करे होगा बहुत ठीक होना। हम तो धन देंगे अच्छी बात है, हम तो सब धन नष्ट कर देंगे अच्छी बात है। तो धारा आई, अब आप धनी लोग मारी क्या मानता, अपनी क्या मेहनत है, अपने मौज जमा लेंगे वहीं से ही। बड़ी सुगम बात है, सरल बात है, बढ़िया बात है, उच्च दर्जे की बात है। मैं बताओ आपके बाधा लगे तो बताओ भाई, कोई हम प्रचार करना चाहते क्या बाधा लगे। मन का आग्रह छोड़ दो, अपने मन का आग्रह छोड़ दो, त्यागा शांति अनंतरम, आग्रह छोड़ा अंत तत्काल शांति मिल जाएगी। ऐसी मौज की बात है, त्यागा शांति अनंत। अभी भी आपका चाहत होता है, आपकी चाहना करो होता है, होने वाला तो चाहना करो तो हो जाएगा, न करो तो हो जाएगा, नहीं होने वाला है उसको नहीं चाहो तो ही नहीं होगा, चाहो तो ही नहीं होगा, तो होने होता होगा। ये जो होने वाला है सोच उसी का कीजिए, जो अनहोनी होए, अनहोती होती होने में जो होए और होने वाली होगी तो आप चाहो तो ही हो जाएगी, न चाहो तो हो जाएगी। नहीं होने वाला आप चाहते होगा हो जाए तो वह नहीं होने वाली है, आप नहीं चाहो तो ही नहीं होगी, चाहो तो ही नहीं होगी, वो तो नहीं होने वाली है। करने वाले में तो सावधान रहो, करने में सावधान, होने में तो सब, करने में नहीं करने वाले नहीं करेंगे भाई, कितनी बढ़िया बात है। नहीं कर रहे ऐसा नहीं करेंगे, सीधी सारी बात है। जो नहीं कर सको वो तो आपके करना होता नहीं, और नहीं करना चाहिए वो करना नहीं, दो ही बात। जो कर नहीं सको वो आप जिम्मेवारी नहीं, और नहीं करना चाहिए दावर से, परमात्मा से, शास्त्र से, समाज से विरुद्ध काम करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए कि नहीं करना, नहीं करने में जोर नहीं आता, करने में जोर आता है। वो शास्त्र विरुद्ध नहीं करेंगे, अपने मर्यादा विरुद्ध नहीं करेंगे, परिवार विरुद्ध काम नहीं करेंगे, खाने वाले काम करेंगे। अरे इसका फल क्या होगा, क्या बड़ी क्या चिंता है, जो हो जाए हो जाएगा। बुखार आ रहा है तो आ ही जाएगा, नहीं आए नहीं आए करते तो ही आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। कुपच मत करो, खराब रस्ते मत चलो, मत चालो बीमार है पछताशो, बीमारी मत चलो भाई, मती सालो बीमार पछताशो, मती सालो बीमार खोटे मारी क्यों चालो। करी अनित नीत बिन रावण, राज गमायो लंकाशो, मती सालो बीमार पछताशो। तू क्यों चले पहले बीमार मारू मैं चला, सब लोग भलो करेगा, अपने आराम होगा, पर लोग बिगड़ेगा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो काम करे ही क्यों, दिशा और बात को हम सुन रहे। झूठ बोलना कठिन है, सच बोलना तो सीधी बात है, कोई वादा नहीं। झूठ बोले तो कई जगह नहीं गए खड़ी पड़े, फिर गड़ने गड़ने चूक जाएगा। सच बोलो क्या चूक सीधी सड़ी बात है। गांव में क्या, गांव में पहला पहलवान आया है ऐसा जो सबको पटक देता है, सबको गिराता है, दूसरे आदमी में सूचे नहीं, सबको पटकने में सूचे नहीं पटके, सूचने पटके उनको कुछ दिहावत में पड़ा है तो कुछ नहीं लिया, क्यों पड़ेगा, सबको पटक देता है, सबको कैसे पटक देता है, भेड़े नहीं कहते पटके, हम अपने घर में सूचे पटक देगा करके, तो अपना भी करना ही नहीं है, जो करिए अपने मजेदार अनुसार चलो, कैसी बड़ी बात है। अर्थ से उठा से जब से समझा हो, कभी ऐसे संतों को गंजन सके कोई अलग उठा दिया, अच्छा भाई तू कर ले भाई। एक बाबा जी थे संत विरक्त, त्यागी चलते फिरते भजन करते थे, चलते चलते पहुंचे एक शहर में, तो शहर का दरवाजा हो गया बंद, दरवाजा बंद हो गया, तो बाहर ही सो गए बाहरी से। सुबह जल्दी बंदर खुलते चलने गए, वहां के राजा मर गए थे, तो राजा के कोई संतान नहीं था, पीछे आपस में बड़ी घटपट हुई, कहते ये अधिकारी है, वो अधिकारी है, वो अधिकारी है, अंतर विचार किया, सब नायक भेजे में चराग देश होता है, किसको राजा बना में, तो उन्होंने विचार करे आप ऐसा करो सर्वसम्मति से ये बात पास कर दे कि सुबह जो दरवाजे उस दरवाजे से पहले आवे उसी को राजा बनाते, ठीक है उसको बना दो। अब दर्द गुला बाबा जी आगे पहले सबसे पहले बाबा जी आए, आए तो सामने थली खड़ी थी, श्रृंगार की हुई, वह बाबा जी को चढ़ा दिया, बाबा जी चल गए, कहाँ ले जाओ ले जाओ राज में, कि शाह आज आपको राजा बनाएंगे, अच्छा हम तो राजा बनाएंगे, अच्छा जी बना दो बाबा जी, ठीक है भाई तो राजा बना दिया, और नौबत बजा दी, भगवान भगवान दिशा ठहरा दी, बाबा राजा हो गए। तो आबादी शंकर महाराज ये पोशाक पहननी पड़ेगी राजा की, देंगे गद्दी पर बैठा बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे कपड़ा धो सुखा ले होगा, तो हमारे मकसद बंद करो, चढ़ा लगा दो चाबी हमारे ले लो, चाबी अपने भी ले ली, अब राज किया तो किसी से कुछ लेना नहीं था, ना कोई विद्याग्रता करना है, ना कोई अन्याय करना है, न्याय से ठीक से काम करने लगे, राग है ना द्वेष है, किसी से कोई बात नहीं, ठीक न्याय से काम करने लगे, महाराज प्रजा बढ़ गई, दूसरे राजाओं को छोड़ छोड़ छोड़ राजा की प्रजा आ गई, और धन धान्य शब्द ठीक हो गया, और न्याय सदा शब्द बड़ी प्रजा सुखी हो गई, और खजाना भी बढ़ गया कुछ वर्षों में। तो पड़ोस में एक राजा बैठे थे, उस राजा ने कहा कि ये बाबा जी और तो ठीक है पर डरने में तो ठीक नहीं ना, लड़ाई तो नहीं करेगा ना, अब मेरे से कोई ये काम कर दो अपने कर, हम तो बंदूक चलाएंगे चलाओ भाई, ये तो मेरी बात ही नहीं, करना ही पड़ेगा, कैसे करे तो लड़ाई करो भाई, मैं ठीक है तो राजा वो साधु है बाबा जी है तो कह दिया ऐसा काम तो लड़ाई करेंगे, वहां से आगे समाचार वो कहते लड़ाई शुरू कर दी। तो वो जब आया अपने सीमा पर तो जो क्या करेंगे आने दो, ठेठ आ गए महाराज पर घेरा काट दिया है, क्या बात है, कहने लड़ना नहीं अपने, उनको एक आदमी भेजा कि तुमने मेरे पर चढ़ाई क्यों करी, हमारे राज्य पर तुमने चढ़ाई क्यों करी, तो चढ़ाई जो भाई विजय करने लगे राज्य के लिए, तो कहा कि आप दो चार सामंत लेकर आ जाओ मेरे से मिलो, राजा ने कहा बाबा जी ने क्या मिलो सब मिलने आए, बताओ तुमसे क्यों करते हो लड़ाई, कि हमसे ये बात है कि हम इस राज को भी अपना अपना हड़पना चाहते हैं, ये इतनी बात है, लाओ भैया मतलब तारों खो कपड़ा पहन लिया कम रात में ले लिया, इस समय बच्चे हम खाए आप तुम खाओ मुझ बनो लड़ाई क्यों अब उन क्या जो रहा है गंदे तो गंदी बैठ गए, उसने छोड़ दो चल दी, तो बाबा जी बन गए वैसे ही अपने, क्या लेना है कहीं न कहीं वो भी बेचानी है, यूं कर दो यूं कर दो। हम तो कहते अब बिना सुन रहे हो, अच्छा बिना सुन रहे चालू से कल करते चालो, अच्छा तो कल कर रोटी मिलती थी, कपड़ा मिलती थी, मकान मिलती थी, अब और क्या लेना, क्या ले लो बताओ, मतलब क्या बात, अब क्यों लड़ाई कर रहा, क्यों लड़ाई कर रहा। ठीक बात है, अगर ये अटकल आप ही सीख लो तो बड़ी सुखी बात है कि हमारे घर है तो घर के तरह का काम करो, घर को विशुद्ध करने का विरुद्ध करने का मैं कहता भी नहीं। सारी शास्त्रीय मर्यादा है, लोक की मर्यादा है, परिवार की मर्यादा है, उनके साथ रहो, मर्यादा भाई, मर्यादा नहीं कैसे काम करेंगे, ऐसा हो नहीं करेंगे, मर्यादा के अनुसार करो। अब जो मौका आ जाए तो काम करो, सेवा करो सबकी, अब कैसी बढ़िया बात है, ताकि मर्यादा में चालो थे। अस्थिर बच्चों को छोड़ देना कहता ही नहीं, कैसे बच्चों को छोड़ दो, पालन बच्चों का पालन करो, जैसी कमा लगाओ वैसे कह दो, अपने घर की श्रीमृति को कह दो कि अद्भुत चीज है, रोटी बना दो खा लो, अपने आओ दाल दे दो बना जैसे आप खा लो, को कर तेल लो क्यों ये लाओ जो वो आधार दे वो बना रहे आसपास से हाजिर कर दो, इतने तो काम था, कपड़ा दे कपड़ा पहन लो, चल सुधार दे रोटी बना दो हाजिर कर दो, कोई भी खा लो क्यों भी खा लो, अब रही रोटी यूं करो यूं लाओ, तुम्हारे देश में साड़ी लाओ, बनारस में साड़ी लाओ, ये लाओ, क्यों आप कर लो, क्या कर लो, क्या क्यों तंग करो, प्रतिबंध हो जाओगे आप बड़ी ऊंची, लोग कहेंगे ऐसा साधु महात्मा के भाई माता दी बड़ी अच्छी है, घर में बड़ी अच्छी है माता जी, लोग अच्छे करेंगे, आपकी चिंता नहीं, जाई बुध राख है राम ताई बुध रही है, तो सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, अर्चन बताओ क्या अर्चन भाव है, थोड़ा सा विद्या करना देख लो, कह दो भैया बात है, इतना हम खर्च कर सकते हैं, तभी है 30-20-25 वर्ष बरसी छोरिया करोड़पति वाले घर में बैठी है, कौन ही, अब आप लोग हमारे धन नहीं है, वहां धन तो नहीं है, अब नहीं भेजो नहीं भेजा क्या करे, भेजे हो गए, आप अपनी जान में कसर मत रखो, कन्यादान में आप अपनी तरफ से, अब ये पाप क्यों कराओ, गर्व क्यों कराओ, भाई का भाग्य है वो आपके भरोसे नहीं आई है, छोरी आपके घर में आती है जन्मती है तो भाग देकर आती है, आपने भरोसा आती सब अपने क्यों पाप करो, क्यों अन्याय करो, सिंधी सिंधी चलो नहीं मर्जी चालो बेमारे को पछता सो करी अनीत नीत बिने रावण राज गमायो लंका सो मती कर चालो बेमारे को पछता सो, बीमारे क्यों चालो मारे चालो सीधे सीधे कोई अर्थन आवे नहीं, करो इसमें कोई सम्मति पूछो तो हमारे गांव बता देंगे, शास्त्र बता देगा, आपके पंच बता देंगे, घर वाले बता देंगे, बूढ़े मरीजों से पूछो, इन्हें कहना मार बड़ी बड़ी बूढ़ी माताएं हैं उन्हें पूछो, ऐसे लगा भैया बड़ी रीति हुए यूं करना यूं करना यूं नहीं करना, इतनी तो बात है, कितना बढ़िया काम है, भगवान के अर्पण कर लिया, हम तो भगवान के है बस, जाई विद राखे ताब राम ताई विद रही है, ठीक है महाराज, यूं बहुत अच्छा, यूं बहुत अच्छा, अपने ठाकुर जी जो मर्जी जो रखो अपने को, भजन करो भगवान को याद करो, ना हर ना शोक ना चिंता ना फिक्र कुछ है ही नहीं, बोले है जो बोल करो, बस जितनी मिले उसमें पांती खा दो, पांती रोटी आप ही खाए दो, पांती अलग ही खाए दो, इतने काम सरल है भाई, इतने से काम सरल, कन्यादान के लिए भी वो सदने क्या थे, वो कहते थे वो कि मैंने अपने कुछ लिया नहीं तो हमारी कन्या की शादी ऐसे हो गई, थोड़ी हो गई, अपने शादी सोया रह गए, शादी को करना है, अपने घड़ा बड़े को सो देते, बड़ा जितना बड़ा आदमी है उतना ही दरिद्री ज्यादा है, उतने उनके घाटा ज्यादा है, आप धनवान मानते हो ना जन को, वे दरिद्री ज्यादा है आपसे, वाले घाटा लाखों करोड़ों रूपया घाटा है, अरे घर में आप देखो पीढ़ी 10-15-20 पीढ़ी में करीब 1,00,000 रूपये का घाटा हुआ ही नहीं है, ही नहीं कहीं घाटा हुआ, वाले घाटा हुआ ज्यादा, भूख भी ज्यादा, और बेटी दो भाई मांगे भी ज्यादा, अपने साधार बरोबर ने दे दिया। क्यों बैल भाई से तो भाई रहे उतरे बैल हो गया सब, अब समझ गए जो सीधी साधी बात है, इतनी चौकी बात है। भाई ने जैसे योग्यता है वैसे भाई ने योग्यता ऐसे कर दे पढ़ना तो घर मुझे मांगे ही बोली हो। इस तरह से शांति से रहो, घर में रहते हुए आनंद से रहो, ये इच्छा करे मुंडू फड़ेगा तो मैं खाए लू खाए लू खाए लू, डक चलो डक चलो खाऊ खाऊ खाऊ, छोटा शांति काम चल जाएगा ठीक तरह से। ऐसे भक्त हुए ना, अम्बरीश राजा थे भक्त हुए, गरीबी भक्त हुए गणाई राजा भी धनवान भी भक्त हुए। पहले राजा लोग होते थे बड़े भगवान के भक्त होते थे, मैंने राजाओं के ठिकानों में देखा ठाकुर जी का मंदिर है वहाँ। अब कृष्णगढ़ में हम गए तो वहाँ पर राजदूर का नहीं है और ठाकुर जी का मंदिर है, सब प्रजा दर्शन करने जाते हैं। अब भी मैंने खुद गया हुआ ठाकुर जी की पूजा करते, ठाकुर जी को करते, राजा होने पर भी बड़े भक्त हो गए भगवान के, भगवान का भजन करते, अपना प्रजा का पालन करते, अच्छी तरह से प्रजा भी सुखी थी। राजाओं के लोग है तो प्रजा वाले लोग है, कर बड़ा हुआ है टैक्स बड़ा हुआ है लक्ष्मी वकील करे दोनों दुख पाए। मजदूर तो चाहे कि काम तो कम कमाए पैसा ज्यादा ले रहे हैं, साहूकार गया तो पैसा तो कम दे काम ज्यादा ले रहे हैं, करे दोनों अच्छी सी काम कर नहीं मिल जाए काम से कितने बेईमानी बेईमानी गाय से दुख पाए। तो बेईमानी से और ईमानदारी से काम करो है जैसे रहो, ऐसे साधु होता है गृहस्थी होता है भाई होता बहन हो, अपने न्याय पर चलो भाई अपने ठीक तरह से तो जो सुख जीवन सुखी हो जाएगा। सच्ची बात है एकदम शंका होता बोलो, साधु होता है गृहस्थी हो भाई होता बहन हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो भेष हो शूद्र हो, अपने न्याय में ऐसे रहते सही। बादशाह ने एक सोड़ बनाई रजाई, रही सीर खोते है ना दारू बनाई, वो बढ़ाई जो ओछी बढ़ा दी, ओछी बढ़ा जो अच्छे ओढ़े तो पग उगड़ जाए, पग ढके तो अठी में मुड़ जाए, कर उठाओ बादशाह कहता है उठाओ सोड़ उठाओ, नहीं उठा सके कहते वीर बढ़ाता तो उठा देता, वीर में कैसे उठा दे कहते वीर बल उड़ा देता तुम उठाओ, उठाए नहीं उड़ा सके नहीं कोई, वीर बल को बुलाया वीर बल कोई खांच के लंबी कर देगा क्या कैसे उठा देगा, वीर बल उड़ा देगा बादशाह का वीर बल उठा देगा तुम उठा नहीं सकते। और नौकर का वीर बल क्या न्याय करे, वीर बल काम कर दे सब करे उठा देगा, वीर बल को बुलाया वीर बल कर सब बादशाह को सोड़ उठा नहीं है ये सोचे बादशाह सो गए उठाओ सब उठा दी अब पकड़ कर पसारिये जेती लंबी छोड़ते पाँव पसारे जेती लंबी छोड़ते छोड़ नहीं पल क्यों पसार पग सही कर, अब छोड़ कैसे बड़े पग तो बिना कर ही सकते हो, गोडा है जो भले है नहीं कोई है तो तेते पाँव पसारी ऐसे आपको उतना ही करना है, तेते पाँव पसारिये जेती लंबी छोड़ अपनी योग्यता के अनुसार करो सब, घोड़ की चीज कैसे कोई कर सकता है, कितने सुगम काम है सब बात है। इस बात ने सब भगवान को दे दिया, भगवान की चीज है भगवान का अर्पण कर दी, अब प्रभु ही निवेदित भोजन करे प्रभु प्रसाद, तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण करे, भगवान के प्रसाद ही कपड़ा पहने प्रसाद ही भोजन करे प्रसाद ही मकान में रहे तो प्रसाद मस्त हो जाए। चौदह घर अपने घर बताया भगवान के रहने रहा, वाल्मीकि जी पूछो कहाँ रहो कि वहां रहो महाराज तुम्हें निवेदित भोजन करे, अरे प्रभु प्रसाद पट गाना कपड़ा धारण करे भगवान का प्रसाद मान करे सब भगवान का प्रसाद उसी घर में रहो आप, तो भगवान आज बिराज यहाँ पर के लिए सबकी बात है कितनी अच्छा बढ़िया है। सत्संग में अटकल सीखो और क्या करो, सत्संग में अटकल सीख नहीं, अटकल अपने मातृभाषा भाषा कोई काम करने लिए अटकल सीख लो, विद्या साथ से विद्या कर लो, अपन से भी अटकल सीख लो तो अटकल है, अटकल आ गया मौज कर कोई सीख राम दरी चौड़े पर सब कोई खेलवाए दावा नहीं सब जीते सुने जाए, आजकल कोई लेता नहीं, सबके काम की चीज है। नारायण नारायण नारायण।